सूर्य कैसे चमकता है, छठा भाग। दूसरा अध्याय, ऊर्जा। वैज्ञानिक केवल सूर्य में ही नहीं रुचि रखते थे, अपितु उनकी रुचि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली सामान्य अग्नि में भी थी। यदि कोई ईंधन को जलाता है तो जलने से उत्पन्न ऊष्मा जल को उबाल देती है तथा उसे वाष्प में परिवर्तन कर देती है। वाष्प फैलती है तथा इसका उपयोग छड़ों को धक्का देने तथा पहियों को घुमाने में किया जा सकता है। इस प्रकार अग्नि मशीन का कार्य कर सकती है। यह ऊर्जा है जो वास्तव में चीज़ों या वस्तुओं को कार्य करने के लिए अग्रसर करती है। एनर्जी शब्द ग्रीक भाषा से आया है और उसका अर्थ होता है अंतः में कार्य करना। 1764 ईस्वी में जेम्स वाट नाम के एक स्कॉटिश अभियंता ने वास्तविक कार्य करने वाला प्रथम वाष्प इंजन बनाया। इसमें ईंधन को जलाने से मशीन ने कार्य किया। मशीन ने मानव की मांसपेशियों का स्थान लेना प्रारंभ कर दिया तथा इससे आधुनिक संसार में भरी परिवर्तन आया। स्वाभाविक रूप से इसने वैज्ञानिकों को ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण के लिए विशेष रूप से रुचिकर बनाया। वे जानना चाहते थे कि ईंधन से कितनी ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। इसे करने के लिए उन्होंने सीखा कि ऊर्जा की मात्रा को अधिक से अधिक यथार्थता के साथ कैसे मापा जाए। 1840 ईस्वी में जेम्स प्रेस्कॉट जूल नाम के अंग्रेज वैज्ञानिक ने इस प्रकार के अनेक मापन किए, जैसे कि प्रकाश, ध्वनि, गति, ऊष्मा, विद्युत, चुंबकत्व इत्यादि के साथ प्रयोग किए। वह ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सका, परंतु उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि इन सभी परिवर्तन तथा स्थानांतरण में संपूर्ण ऊर्जा कभी भी परिवर्तित नहीं हुई। उसी समय अन्य वैज्ञानिक इसी निष्कर्ष पर बिना सावधानी के मापन से पहुंच गए। उदाहरणतः 1842 ईस्वी में जूलियस रॉबर्ट मायर नाम के एक जर्मन चिकित्सक ने ऐसा किया। क्योंकि जूल एवं मायर सर्वविदित वैज्ञानिक नहीं थे, किसी ने भी उनके प्रति ध्यान नहीं दिया, परंतु 1847 ईस्वी में एक अधिक महत्वपूर्ण जर्मनी वैज्ञानिक हर्मन वोन हेमहोल्ज इसी निष्कर्ष पर पहुँचे और इस समय उनको सबने सुना। अतः माना जाता है कि हेल्महोल्ज ने ही ऊर्जा के अविनाशिता के नियम को प्रतिपादित किया। इसके अनुसार ऊर्जा स्थानांतरित एवं परिवर्तित की जा सकती है, परंतु ना ही उत्पन्न की जा सकती है तथा ना ही नाश की जा सकती है। अतः ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा समान रहती है। जूल एवं मायर को भी इसका श्रेय जाता है, परंतु संभवतः हेल्महोल्ज को अधिकांश श्रेय जाता है और इसके लिए उसके पास एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। यदि अविनाशता का नियम सच है, तब जब भी कार्य किया जाता है तब प्रश्न उठता है कि ऊर्जा कहाँ से आती है। चलने वाली मशीन में ऊर्जा अग्नि से आती है, अग्नि में ऊर्जा ईंधन से आती है।